راشي مجنونانو چې بغرونو پاسي واړو وطن ته چې لیلا د آزادۍ راوړو چې ورکه کړو نور درد سلام تور ترګمې دا اپنچ یو بیاس پیلس بغمی راولو وی راشی مجرنانو چی بغرنو پاسی وانو واتن تچی لیلا دا ازادی راولو چی ورکی کڑ نور دارد سلم توری ترگمی دا اپنچ یو بیاس پیلس بغمی راولو راشی چی بیان وی میدان وی غزا جوڑکنو چی دادی وقت پزلی مانو کربلا جوڑکنو چی بیار موبا سولت کی سپین سپین توری چی دا اغیار پسر وی نکڑ رنگین توری پسڑو بندی بیا چی تر وقتو نو پر هر جوڑکنو چی بیائی پسر زرس پی نمالی راولو چی بیائی پسر زرس پی نمالی راولو راش مجنون آنو راش مجنون آنو چی پغرنو پاسی وانو وطن تا چی لیلا تا ازادی راولو چی ورکی کنو نور داد سلم توری ترگمی دا امان چیو بیاس بیاس بگمی راولو راشی چی نور ابو غریب کیو باجی نو نمکنو چی دا بگرام پولی چی رخی تور زنزی رو نمکنو دا غپ مون بندیو فارد او یو پورد ظلمو تور سر خواندی مو پکی دلوی پی خورد ظلمو لا وقت انتظار کری دارت نو لاری مساری چی زری تخبر کلی تر کلی راولو چی زری تخبر کلی تر کلی راولو وی راشی مجنونانو چی پغرونو پاسی وانو واتن تا چی لیلا دا ازادی راولو چی ورکی کلو نور داد سلم توری ترگمی دا اما چی یو بیاس پیلس بگمی راولو دم ظلمانو زلط بیا چی تا سلا راولو او همی نرمو نرمو شمدو تا خندا راولو چی دا پو خواب شنو کشی حقا سرور اوینی چی پلار دا زوی پولینا مول شور پورور اوینی چی دا پو خواب شنو کشی حقا سرور اوینی چی پلار دا زوی پولینا مول شور پورور اوینی گڑوار خلق چی بیاخ پلو کرونو ترستن کرو چی نوری لسہرا اولا کی گدئی راولو چی نوری لسہرا اولا کی گدئی راولو موی راشی مجنونانو مجنونانو چی پغرنو پاسی وانو وطن تا چی لیلا تا ازادی راولو چی ورکی کنو نور داد سلم توری ترگمی دا اما چی یو بیاس پیلس بگمی راولو راشی چی نور نوی پسن وکڑو تکلی وکڑو چی مقبلہ دا حدیثاتو پس چل وکڑو چی نور پریگ دو امانگلا دا گدر لمنے ویم مزہار چکلا کی سو دا سنگر لمنے چی نور پریگ دو امانگلا دا گدر لمنے ویم مزہار چکلا کی سو دا سنگر لمنے چی نور اکڑو بدلی دا ترخی ترخی شبی رنگی ریش پی چی بیاد زندگی راولو چی نور اکڑو بدلی دا ترخی ترخی شبی رنگی ریش پی چی بیاد زندگی راولو ویراش مجنونانو راش مجنونانو راش مجنونانو راش مجنونانو چې په غرونو پاسې واولو وطن ته چې لیلا د آزادۍ راولو چې ورګي کړو نور د سلام تور درب مې دا امان چې یو بیا سپین سپوږمې راولو دا امان چې یو بیا سپین سپوږمې راولو دا امان چې یو بیا سپین سپوږمې راولو